Co gorsza, niektóre modele mogą w ogóle zniknąć ze sprzedaży. Na szczęście mamy jeszcze w salonach nową, hybrydową Toyotę Yaris Cross. Do tego w bardzo atrakcyjnej cenie. Już od 104 900 zł. Warto się spieszyć. O tej ofercie wiedzą już wszyscy. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 19-26 września. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Artyści dla Powodzian za pół godziny w Trójce, premiera nowej wersji utworu Moja i Twoja Nadzieja. Komisja Nadzwyczajna zaczęła pracę nad ustawami powodziowymi i jej szefem jest Mirosław Suchoń z Polski 2050. Huragan Helena zbliża się do Florydy, zagrożonych jest 86 milionów Amerykanów. Za pół godziny, także na naszej antenie, premiera nowej wersji utworu Moja i Twoja Nadzieja. Teledysk zostanie zaprezentowany w programie 19.30 w telewizyjnej Jedynce i TVP Info, a także w największych rozgłośniach radiowych. By pomóc ofiarom powodzi, siły połączyły gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Utwór nagrany został w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Miłbyś pamiętał, że moja i Twoja nadzieja uczyni realnym krok w murach. Akcję TVP Pomocy Ofiarom Powodzi, hashtag Razem dla Was, od początku wspiera Polskie Radio. Policja odnalazła dwa ciała na terenach powodziowych w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku i Nyskim w województwie opolskim. Jak podaje Komenda Główna, okoliczności śmierci tych osób wskazują, że może to być 8. i 9. ofiara powodzi. Na miejscu są prokuratorzy, trwa identyfikacja ciał. Sejm powołał komisję nadzwyczajną, która tuż po głosowaniu rozpoczęła pracę nad specustawą powodziową. Rozwiązania mają ułatwić i przyspieszyć proces odbudowy terenów zniszczonych przez wielką wodę. Podczas sejmowej dyskusji poseł Prawa i Sprawiedliwości Kamil Bortniczuk powiedział, że liczy na ponadpartyjną dyskusję i uwzględnienie przez komisję propozycji jego ugrupowania. Z tego powodu, że najczęściej one są daleko bardziej korzystne dla powodzian. A dzisiaj dobro powodzian powinno nam przede wszystkim przyświecać. Jednocześnie chciałbym wyrazić nadzieję i zaapelować do Państwa, żebyście Państwo nie wykorzystywali konieczności szybkiego przyjęcia tych przepisów i domniemanego poparcia zarówno opozycji parlamentarnej, jak i prezydenta Rzeczypospolitej do tego, żeby w tym projekcie umieszczać jakieś tak zwane wrzutki niezwiązane ze sprawami powodziowymi. Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros zwrócił z kolei uwagę na konieczność jak najszybszego przyjęcia rozwiązań dotyczących wsparcia poszkodowanych. Ludzie nie tylko w Głuchołazach, nie tylko w Małopolszczyźnie, ale również na Dolnym Śląsku i we wszystkich miejscach potrzebują i oczekują naszej pomocy. Nikogo nie zostawimy bez pomocy. Każdą osobę wesprzemy. Po to są te ustawy, dlatego będziemy nad nimi pracowali tak szybko, żeby jak najszybciej przepisy działały. Przewodniczącym komisji został Mirosław Suchoń z Polski 2050. Gminy dotknięte powodzią są zasypane śmieciami. Wielkie sprzątanie przynosi kolejne wyzwanie. Gmina Kłodzko wyczerpała już limit 800 ton wywozu śmieci na pobliskie wysypisko. Sprawę na miejscu sprawdzał specjalny wysłannik Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski. Wielkie sprzątanie trwa. Wstajemy i cały czas sprzątamy od 2 tygodni. W Kłodzku wciąż widać zwały śmieci wzdłuż ulic, jednak coraz więcej tam zbijanych tynków i klepki podłogowej niż zranych mebli. Śmieci także na wsi są sukcesywnie zwożone. Widziałem, jak żołnierze WOT wrzucali do śmieciarek ciężkie kanapy i fotele. Skutki tej powodzi są dramatyczne. Mówił mi wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur. Mamy ogromny problem z śmieciami. Mieliśmy limit 800 ton, więc ten limit już został wykorzystany. I czekamy na zwiększenie to przez wojewodę tego limitu, żeby te śmieci można było oddawać na wysypisko w Ścinawce, które jest u nas najbliżej. Ale też wiem, że możliwości tego wysypiska są ograniczone. A to wiąże się z drogim wywozem daleko poza obszary powodziowe. Kłodzko, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 86 milionów Amerykanów jest zagrożonych niszczycielską siłą huraganu Helena, który w ciągu najbliższych godzin dotrze do północno-zachodniej Florydy. Zgodnie z prognozami żywioł przemieszczać się będzie w stronę Georgii i Karoliny Północnej. W regionach ogłoszono stan wyjątkowy. Amerykańskie służby w specjalnie przerywanych programach telewizyjnych na planszach informują nie tylko o zagrożeniach związanych z powodzią, ale także o występowaniu w części regionów od południowej Florydy po Karolinę Południową śmiercionośnych tornad.

Dostępny aż w 19 wersjach nadwozia. Ten oraz pozostałe modele z rodziny ProAce z gwarancją do 3 lat lub miliona kilometrów zobaczysz w odświeżonych wersjach. Przyjdź na dni otwarte samochodów dostawczych w salonach Toyoty od 30 września do 5 października. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 19:00. To jest czas, w którym w Trójce następuje rotacja. Antenę przyjmuje Gosia Jakubowska. Dzień dobry albo dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest taka pora, że nie do końca wiadomo. Nie, już jest niestety dobry wieczór, bo za oknem ciemno, więc no ja to nie wyglądałem przez ostatnie 3 godziny za okno i miałbym nadzieję, że jeszcze odrobinę słońca złapię. Nie ta pora roku niestety. Rotacja. Michał Matus już wychodzi ze studia. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Michał Jakubik z nami pozostaje. Gosia Jakubowska. Razem jesteśmy do godziny 20:00. It all started one summer night in London. Couple years back, it was crazy. It was with a beautiful female. All I remember is... Love you. Jamie XX, Kelsey Lu, John Glaser, Panda Bear w utworze Daffodil. Rotacja się rozpoczęła, właśnie audycja, w której mówimy o najważniejszych informacjach ze świata muzyki. Przy okazji chętnie wracamy do albumów, singli, utworów z ostatnich tygodni. Ja tak właśnie chętnie powracam do płyty, która ukazała się 20 września. Jamie XX podzielił się drugą częścią swojej narracji z wydanej prawie 9 lat temu In Color. No a my dzisiaj będziemy mieli bardzo dużo atrakcji, wśród nich rozmowa z Baszem. Ale zanim, no to posłuchamy utworu Zamarzłam z jego najnowszej epki. Zastanawiałam się bardzo długo, czy ta płyta brzmiałaby tak samo, gdyby właśnie nie Madryt, ale chyba nie. Na pewno nie brzmiałaby tak samo, gdybym był w Warszawie, z której pochodzę i w której nagrałem wszystkie poprzednie albumy, bo to oderwanie od kontekstu i jakieś nowe okoliczności i większa odwaga, żeby zamknąć to też muzycznie, gdzie się było i wejście w jakieś nowe rejony. Wydaje mi się, że to wpłynęło na ten album. Natomiast na koniec, i to jest też jakaś nauka dla mnie i obserwacja, że na koniec to jest baszowe, w tym sensie, że wydaje mi się, że obrałem jakiś kierunek i jakąś estetykę i wydaje mi się, że nawet jeśli eksperymentuję i staram się nie nudzić, wychodzić ze strefy komfortu, na koniec to ma jakieś swoje DNA i to jest też opinia ze strony słuchaczy, że ciągle jest moje i to wydaje mi się, że to jest komplement tak naprawdę, bo to świadczy o tym, że mam swój sound, czy mam swój właśnie jakiś charakterystyczny głos, który tak, śpiewa to na pewno. W określony sposób. Tak, tak. Myślę, że to jest duży komplement. Ja myślę, że robię tak dużo różnych rzeczy na potrzeby filmu czy teatru, że kontynuowanie tej swojej ścieżki takiej powiedzmy wydawniczo-scenicznej z jakąś konsekwencją wydaje mi się, że jest też jakąś dla mnie wartością i jakimś takim kręgosłupem tego wszystkiego, że te rzeczy naokoło mogą się dziać bardzo, bardzo różne, ale potem wracam do swojego takiego koru i w którym się czuję dobrze i który już sobie wypracowałem, z którym się już jakoś tak ułożyłem i kontynuuję to dalej. No tak, a przy okazji jednak zauważasz nowe rzeczy i poddajesz je refleksji. Zresztą to bardzo słychać intensywnie na najnowszej epce, która ukazała się w miniony piątek. Ja natomiast ostatnio słyszałam takie zdanie od koleżanki, która na co dzień mieszka w Berlinie, że no, scena berlińska techno przeżywa jakiś kryzys. Bo z jednej strony całkiem niedawno dotarła do nas informacja, że ta scena berlińska została wpisana na dziedzictwo UNESCO. Powiedziała mi, że tam się dzieją straszne rzeczy dotyczące zamykania się tych klubów. Przenosi się ta scena berlińska techno do Lipska. Ze względu na to, że podnoszone są czynsze, to też i te droższe imprezy się stają i staje się to techno też nieco bardziej ekskluzywnym wydarzeniem dla konkretnej elitarnej grupy. Nie obserwuję tego aż tak wnikliwie. Na pewno są zmiany w Berlinie i też moi znajomi, którzy tam mieszkają od lat, myślą o przeprowadzce. To jest, myślę, najlepszy dowód na to, że coś się zmieniło. Myślę, że w ogóle się zmienia Europa, zmienia się świat i to wpływa na różne kwestie, czasami te przyziemne, typu cena, która, wiadomo, wpływa potem na wszystko. Jakoś nie wierzę, żeby się stolica techno przeniosła do innego miasta w Berlinie. Wydaje mi się, że to jest tak po prostu już wsiąknięte w to miasto, że ale to trzeba obserwować na pewno. Szkoda, że się dzieją takie ruchy, to na pewno, bo wydawałoby się, że Berlin i Londyn jako takie stolice muzyczne są nie do ruszenia, ale tak jak mówię intuicyjnie, myślę, że pewne zmiany mogą nastąpić, ale Berlin pewnie będzie nadal Berlinem, nawet jeśli będzie miał jakieś takie momenty kryzysowe. Ogromna wiara i nadzieja w jakąś taką przyszłość i też to bije z epki. Skąd to się bierze? Wiesz, może też z tego, że te czasy nie są takie znowu łatwe i mi się wydaje, że człowiek ma taką naturalną potrzebę, żeby wygenerować w sobie takie uczucie nadziei i taką iskierkę i nie chce jej zgasić. Cała ta epka jest jakąś formą szukania tego światełka, bo nawet jeśli tam czasami śpiewam o sprawach trudnych, to staram się, żeby one raczej były tłem dla tej iskierki, żeby to jednak zostawić tego słuchacza z takim uczuciem, że okej, może coś tam nie do końca było idealnie, ale co można zrobić, żeby to się zmieniło i w którą stronę iść, żeby było znowu super. A nie masz takiego poczucia, że dzisiaj w tym skomercjalizowanym świecie nie ma przestrzeni i czasu też na autentyczność? Myślę, że zawsze będzie miejsce na autentyczność. Mi się wydaje, że to jest ogromna wartość w sztuce i w muzyce. Na pewno jakaś algorytmizacja sceny muzycznej światowej, pewnie też w dużej mierze tej dotyczącej techno, wpływa na jakiś skład wśród tej publiczności i jakieś zapotrzebowanie na muzykę. To też dotyka rozmowy o AI na koniec. Ja jestem z tej frakcji znowu z iskierką w sercu, że jednak człowiek będzie szukał tego, co ludzkie i tego, co wyjątkowe i będzie się chciał w tym przejrzeć, a łatwiej będzie mu się przejrzeć w tym, co stworzy człowiek, niż w tym, co stworzy maszyna. Ale to zobaczymy, czy ta iskierka przetrwa. Dlatego mam wrażenie, że ta epka jest pełna jakichś takich sprzeczności, bo z jednej strony właśnie jest ta wiara i nadzieja w przyszłość mimo tej komercjalizacji, mimo właśnie tych nowych technologii, które nam zabierają trochę czasu, a z drugiej strony właśnie ty sam trochę nie chcesz się temu poddawać, tej fali. Zresztą to sam śpiewasz w utworze Zamarzłem, co niejednokrotnie już było przytaczane w różnych recenzjach, wywiadach. Ja chcę wiedzieć tak mało, osiąść na dnie, nie płynąć z falą. Czyli tak jakbyś chciał się trochę odciąć od naszych smartfonów, telefonów, od całego internetu, a to jest niemożliwe. Ale można się zanurzyć trochę głębiej i pozwolić, żeby ten najszybszy nurt sobie gdzieś tam przepływał ponad nami, a my sobie będziemy z tego nurtu tylko wybierać te rybki, które nas interesują. Myślę, że jest to możliwe. Myślę, że tak naprawdę ja zawsze mówię, że nie jest wyczynem nie mieć smartfona i nie jest wyczynem nie mieć social mediów. Wyczynem jest używać ich świadomie i w trosce o zdrowie psychiczne. I wydaje mi się, że mi się to udaje. Tutaj pojawiało się nazwy różnych miast, ale to wszystko sprowadza się do jednego miasta, do którego ty wróciłeś po to, żeby i z nami się spotkać, nami dziennikarzami, słuchaczami, ale też i żeby otworzyć nowy rozdział w swoim życiu, zanim o nim opowiemy. To jednak bym chciała trochę więcej posłuchać na temat tego procesu powstawania. Dlaczego dla ciebie ważne było to, żeby mimo tych różnych miast, które się pojawiają i w naszej rozmowie, i też w twojej najnowszej epce, wrócić do Warszawy? Bo ja jestem stąd i ja tu zawsze będę wracał i myślę, że nigdy nie opuszczę Warszawy na zawsze, bo po prostu kocham to miasto i bardzo wierzę w nie. I wydaje mi się, że też wierzę w Polaków tak naprawdę i też kiedy są w trudnych momentach, staram się swoją muzyką jakoś w tym uczestniczyć. I myślę, że ta potrzeba wyjazdów też wynika może z tego, że ja tu jestem od urodzenia i ta może potrzeba, żeby coś zobaczyć, żeby czegoś doświadczyć. Mieszkałem kiedyś w Anglii i pamiętam, że bardzo zazdrościłem moim kolegom studentom, którzy przyjechali i toczyli życie studenckie w innym mieście, bo to jest trochę inne życie studenckie. Ale no, tak jak mówię, no, ja wierzę w Warszawę, też śpiewam po polsku od dawna i chcę próbować szukać słuchaczy też w innych miejscach. Myślę, że to jest taka naturalna ambicja każdego muzyka, żeby zwiększać ilość publiczności w tym sensie, że szukać miejsca dla siebie i filtrować spośród ludzi tych, którzy coś czują w tej muzyce i którzy chcą z nią zostać dłużej. Wydaje mi się, że zwiększanie terytorium to jest lepszy, zdrowszy dla artysty sposób niż iście na kompromisy gatunkowe na przykład. Będę teraz śpiewał po angielsku na kolejnej epce. Natomiast tak jak mówię, zawsze tu będę wracał i nie widzę na razie potrzeby, żeby to zmieniać. Czyli mamy już mocny statement. Ale wracając do tego, co się dzieje na epce twojej najnowszej, tobie brakuje w dzisiejszym świecie tajemnic? Myślę, że dzisiaj, kiedy właśnie mamy wszystko podawane na talerzu w mediach społecznościowych, kiedy no, jednak się bardzo otwieramy, myślę, pokazujemy. Myślę, że mamy pokazaną też tam wersję jakąś rzeczywistości. Myślę, że prawdy ciągle się nie widzi. Myślę, że to jest też takie złudzenie, które ludzie mają oglądając social media i czytając niestety często media. Myślę, że teraz jest ogromna wojna na informacje i czasami tych tajemnic może być więcej niż nam się wydaje, ale też czuję, że jeśli mnie na przykład interesuje, jeśli nie wiem wszystkiego, znaczy nie wiem, nawet jeśli, ja w ogóle lubię jak coś jest takie noir, cała moja muzyka trochę taka jest troszkę schowana, nie do końca podana na tacy i to mnie kręci, bo to mi się wydaje, że w tym sensie tajemnica jest intrygująca i pozwala też sobie dowyobrazić część rzeczy, a to jest bardzo rajcujące, mam wrażenie, czy dla czytelnika, czy dla muzyka, jeśli ma jakieś pole do popisu jeszcze i może zostawiamy mu trochę przestrzeń na jego wyobraźnię, żeby mógł w tym uczestniczyć tak po partnersku i sobie interpretować rzeczy i pisać piosenkę trochę razem z artystą, jeśli to ma sens, co mówię. Znaczy ma sens, ale nie wiem, czy to jest zrozumiałe, co mam do powiedzenia. Dla mnie jest, natomiast zobaczymy i zweryfikujemy za jakiś czas, czy dla naszych słuchaczy, słuchaczek też. Ale ta myśl mi przyszła słuchając utworu Szept. No tak, tam jest o tym, to jest akurat o szukaniu pewnych tajemnic w sobie tak naprawdę i szukanie tego, co nie do końca jest już odkryte. Takie grzebanie w sobie czasami też bywa bardzo przydatne i potrafi pchać rozwój po prostu do przodu. Mamy teraz taki ciekawy moment w muzyce, tak mi się przynajmniej wydaje, kiedy oprócz tej niepowtarzalności i autentyczności szukamy także czegoś, co nam da trochę upust naszej frustracji codziennej, złym, negatywnym emocjom, które nam towarzyszą na co dzień. Wtedy wychodzi nam naprzeciw mocno gitarowa, punkowa, garażowa muzyka, co zresztą też jest zauważalne. Powrót Jacka White'a, Fontaine's DC. Te gitary tutaj powracają i ta nowa fala gitar także. Jak na to reagują przedstawiciele tej muzyki elektronicznej? Ja się jaram każdą zmianą. Ja bardzo ufam w ogóle młodym ludziom. Uważam, że jeśli coś się pojawia młodego na rynku, to ja temu się przyglądam, bo pamiętam tę energię, kiedy ja zaczynałem i to jest bardzo wartościowe. Ja myślę, że zwrot w kierunku gitar też jest po prostu tym kołowrotkiem, który się dzieje przez cały czas. Tak ludzie porzucili instrumenty akustyczne, chwycili za komputery, bo wszyscy grali na instrumentach. Teraz, kiedy już wszyscy mają komputery i robią elektronikę, ludzie zaczynają chwytać za instrumenty. To jest naturalne i wydaje mi się, że to jest też wspaniałe, że teraz, nie wiem, młodzi ludzie chcą być wirtuozami i grać na instrumentach. Też powrót jazzu. W Polsce to obserwuję na pewno. W ogóle nie jestem taki, że nie chcę się podzielić zabawkami. Musi być to, co ja robię i że nie mam miejsca na innych. To jest mi odległe. Zresztą myślę, że ta rozmowa raczej powinna dotyczyć nadal hip-hopu niż gitar. Jeśli już mówić o tym, bo to jednak to jest gatunek, który zdominował rynek muzyczny na taką skalę, jaka się nie zdarzała chyba wcześniej. No zresztą odbiór też elektroniki u nas w kraju też o czymś świadczy, no bo jednak, tak jak ty ostatnio wspominałeś w rozmowie na Antenie Trójki zresztą o Bicep, tak, który tutaj w Polsce cieszy się ogromną popularnością i mam wrażenie, że ty zresztą też eksperymentujesz trochę z różnymi gatunkami tej elektroniki na swojej epce, no bo pojawia się ambient chwilami, od tego się zaczyna zresztą ta płyta. No staram się nie nudzić po prostu i nie nudzić słuchaczy i tak jak mówię, trzymać się tego koru, ale jednak trochę wychodzi z tej strefy komfortu. Mam oczywiście tak, czasami czuję się jak dzieciak, którego wpuścili do sklepu z zabawkami. Chciałbym trochę tego, trochę tego, trochę tego. Trzeba też to poskromić, bo to też nie o to chodzi, żeby robić nagle wszystko, co nam się aktualnie podoba, ale mi się wydaje, że jeśli mogę czerpać z tych różnych gatunków i opowiadać o tym, o czym opowiadam, ale jednocześnie trochę się bawić jako producent i nie nudzić, to się przekłada na taki brak nudy ze strony słuchacza po prostu. To jaki ten nowy rozdział będzie? Ten jeszcze kolejny? Bardzo dobrze oceniam ten materiał. Ja nie ukrywam też, część z tych rzeczy, tych utworów zostawiłem na trzecią epkę, bo nie chciałem się wyprzytykać ze wszystkiego, z czego jestem dumny. Uważam, że ta nowa epka, która powstaje, jest naprawdę ciekawym wydawnictwem i no będzie po angielsku, będzie inna, ale to o tym jeszcze przyjdzie czas, żeby opowiadać, ale tak, tam też to też są właśnie pozbierane teraz w Madrycie nagrania, bo ja nagrywałem tam bardzo dużo nowej muzyki, naprawdę bardzo dużo. To było bardzo intensywne i bardzo owocne pół roku, bo tam spędziłem prawie pół roku. Mam takie wrażenie, że taki dobry czas w studiu. O. Musimy kończyć w takim razie. Dziękuję bardzo. Może dobrze, bo już zacząłem tutaj rozgadywać. A będziemy mieli szansę się zobaczyć też na pewno w przyszłym roku, kiedy to ukaże się to wszystko pod jednym zbiorem. Basz był z nami w studiu. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję bardzo. A w rotacji dzisiaj dużo premier. Jako polskie media solidaryzujemy się ze wszystkimi powodzianami o 19.30. Na wszystkich antenach Polskiego Radia emitujemy nową wersję piosenki Moja i Twoja Nadzieja. To, mimo wierzysz, że nie warto mówić kocham, spróbuj uczynić gest, mimo wierzysz, że nic nie warto robić. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Musisz odnaleźć nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcem. Musisz pozwolić, by sny sprawiłybyś pamiętał, że nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Cuda. naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty. Tak brzmi nowa wersja piosenki Moja i Twoja Nadzieja, która powstała w ramach akcji Razem dla Was. Wspieranej przez Polskie Radio, a zainicjowanej przez Telewizję Polską. Podobnie jak w 1997 roku, kiedy utwór stał się hymnem pomocy dla ofiar powodzi, tak i teraz do projektu dołączyły największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Wśród nich Kasia Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Natalia Kukulska, ale także Tomek Organek, Gosia Ostrowska, Natalia Niemen czy Zbigniew Hołdys, Błażej Król również. Dzięki szerokiej dystrybucji projekt ma szansę dotrzeć do milionów odbiorców, zachęcając do dalszego wsparcia ofiar powodzi poprzez darowizny i zbiórki rzeczowe. Ma nas, krótko mówiąc, zachęcać, a także i mobilizować do tego, aby wspierać osoby dotknięte powodzią. Ja też zachęcam do tego, żeby dzisiaj włączyć telewizory, jeżeli ktoś ma oczywiście, bo teledysk, który powstał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tuż po 19.30 w programie informacyjnym na TVP1 będzie do obejrzenia. A w czas na powrót do przeszłości, a może zajrzymy w przyszłość? Tak, po 16 latach nieobecności brzmi legenda brytyjskiej sceny alternatywnej. Zespół The Cure powraca z nowym singlem Alone i zapowiedzią nowego albumu, którego premiera jest wyznaczona na 1 listopada tego roku, a będzie płyta nosiła tytuł Song of a Lost World. A już teraz zachęcam do tego, żeby pozostać z Trójką, bo po godzinie 21 w audycji Off Control Mateusz Tomaszuk na pewno więcej powie na temat nie tylko nowego singla, ale też zbliżającej się premiery, a w już najbliższy piątek po godzinie 22 w imieniu jednego z naszych rotujących, czyli Kuba Ambrożewskiego, zapraszam do słuchania muzycznego klubu Trójki, gdzie także więcej o samym zespole The Cure na pewno się parę informacji pojawi. No a my, skoro o premierach mowa, no to dalej podążamy tą drogą. You got them big dreams, you wanna get out of here. You're sick of being stuck in the apartment. You're strapped for cash and, well, you don't know where to start. It isn't easy with the price of living, but oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older, oh, I know it's coming round again. Take a breath and get yourself together, I swear. Hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Never been a dull one, always been a big star. Hey, when you get down, ooh, you're a lit one. Always been a big star, never been a dull one. It isn't easy when the town's full of broken hearts. Can you be holding on any tighter? Just take a breath and get out of this place. I know you can, just get yourself together. Oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know it's coming round again. Them big dreams, you wanna get out of here. You wanna get out of here. You wanna get out of here. Emil and the Sniffers, utwór Big Dreams, który zapowiada nowy album. Ten ma ukazać się już pod koniec października, dokładnie 25. Wokalistka australijskiego zespołu Amy Taylor przyznała, że Big Dreams jest singlem, który bardzo różni się od oczekiwań jej fanów, ale jest jedną z ważniejszych piosenek napisaną na nową płytę, która odnosi się do bliskich, do znajomych, zmagających się z problemami finansowymi i naprawdę im trudno jest spełniać marzenia, gdy żyją z dnia na dzień. Ta płyta na pewno będzie pełna różnych refleksji dotyczących dzisiejszego świata, kondycji tego świata, co zresztą niejednokrotnie zespół już zapowiadał w informacjach prasowych i w pierwszych wywiadach, które już pojawiają się w zagranicznych mediach. Też warto tutaj zaznaczyć, że Big Dream faktycznie nie jest w stylu Amy and the Sniffers. Jest to taka ballada rockowa, która bardzo przypadła mi do gustu i myślę, że niektóre punkty wspólne może mieć z twórczością naszej polskiej reprezentantki. Kasia Linz i Trucizna. Nie mogło zabraknąć dwóch ważnych kobiecych głosów. Z Kasią Linz i płytą Omen spędziłam poprzednią jesień, ale myślę, że z albumem Deluxe będzie podobnie i spędzę tegoroczną jesień, bo album Deluxe zapowiedziany jest na listopad tego roku. No a drugim głosem jest artystka, której płyta gra mi niezmiennie już od 2 tygodni i chyba w końcu zdecydowałam, która z piosenek jest tą najładniejszą. Side, no coming back. Oczywiście Niluferianie. Ta rotacja naprawdę wyszła kojąco. Mam nadzieję, że to nie tylko moje subiektywne zdanie, ale myślę, że wszyscy tego spokoju raz na jakiś czas potrzebujemy. Rozpoczęliśmy elektronicznie i zakończymy również muzyką elektroniczną, bo dziś ukazał się pośmiertny album artystki Sophie, niezmiernie wpływowej, którą wspomina dzisiaj cały nie tylko hyperpopowy, ale muzyczny świat. Prawdziwej wizjonerki, której myślę, że twórczość wyprzedzała wyobrażenie o współczesnej muzyce wielu recenzentów, dziennikarzy, artystów także. Wielu gości się tam pojawiamy. Zakończymy utworem Always and Forever. Sophie i Hannah Diamond. A my z Michałem Jakubikiem, Gosia Jakubowska, mówimy spokojnego wieczoru i do usłyszenia. Thank you.